نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين دل رب العزت بے حدا و بے انتہا نعمتنا و برکتنا او احسانات او رحمتنا دی خاص کر پا دی امت باندی او دی امت کی بیا خاص کر پاگن ایکانو بندیانو چیغی اخپل اللہ او خپل مالک او خپل خالق پی جندلے دے او ضرورنو کی داغی اللہ سرا انتہائی محبت او مینہ دا او ضرورنو کی داغی اللہ نا یرم کی او داغی نا تمام کی چدا حقیقت کی د صحیح مؤمن او مسلمان تعریف دے او حقیقت دے او شان دے او دا خلق دے چې دنیا کې دی صحیح ژوند تیری او په دې ژوند کې الله رب العزت ټول حقوق او ټول طاعات او عبادت دیر پا اعلی طریقہ باندی پا زیر اوڑی او پا باندی پی کئی او دا خلق دے چلی رو لزت دیلا پا دنیا کی حیات طیبہ نصیب کردے اور دی سر از خپل طرف نا دیر دا مہربانے او دا نرمے او دا رحم تعلق ساتلے دے اللہ رب العزت پلو بندیانو باندی چکمی زموارے یخی وی اگر دیر احسان وی دیر لگی وی مجھے دکم او قومنو قسمت خنو او داوی عقل او فکر کارو نکپ دیکی ناغی دا غدوم راسان دن محروم شو چو دنیا تا چه کل اللہ پل طرفنا یا رسول او نبی را لے گلے دے ناغا قوم تا صرف دو خبر اکڑی چه قوم دو خبر اکوم سیوانکوم فتق اللہ و اتویعون بس دا اللہ نو یری گے او زما خبرو من زما تابیداریو کے ہری او دی دو خبرو مطالبہ کی دخپل قوم نا چے قوم دا اللہ نو یری گے او زما تابیداریو کے تاسو باندې نور څه بوج نه ورزوما تاسو نه نور څه نه غواړم که تاسو په دې یاره کیه چې دې ورستو مونږ تاسو مطالبي پېښ کړي صبرانه غواړي مونږ باید یا کول شي یا نشو کولې ځکه مونږ د سره اتفاق نکو د هر پیغمبر به تخکاره وي وما اسألكم علی من اجر ان اجری الا علی رب العالمین یا خلق استاسو ناس غوارمنا کدا استاسو دا پار لگیا ما و خدمت کوم او استاسو دا پار دین بیانوم تاسو لا جولے کے خیر اچوم دا دنیا و دا آخرت نو پا دیل دا نسن غوارمنا زکر جد دی اجر چی سور دین آغا نبرا بری پا دی دنیا کی کدا زمکا او دا اسمان ناظور اور سر نور شی او دا سونے نا ڈک شی او دا اغی اجر نشی پورکے دے اغبا رب العالمین پورکی نولی تاسو یری گئے دا سن یری گئے نو بس قوم نغالا نکی خودا دی خبری تنو تیارو دیتا تیارو چپل زانو نے حلاک کرے وے مقابلی یہ کرے وے دنیا قسم قسم عذابونا پر آگلے وے دیتا تیارو باقیدہ بے پیغمبرانو توی چفاعتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین اے پیغمبر مون پہ انتظاریو تا عذابو تا مون تویلیو چا عذاب برازی او عذاب رانوے مون خود عذاب پہ انتظار ناسیو دا انتہائی جہالت تکا نا واللہ بھی ذکر عذاب برا گئے پر اشتیاب باندی نچغی بیکلی یا ویلنا انا کننا ظالمین دا بیوی افسوس چمنگا ظالمان زانتا بیبیا گناہ کاؤ نسبت بیکاو اغا وقت که حسکی دن کنا اغا وقت که نداغی توبه قبلی دا نی دعا قبلی دا نی عمل قبلی دا نی ایمان قبلی دا دا وقت که نقبلی گی بیا چکم وقت که قبلی دا ناغی انکارو کو اغی بغاوتو کو اغی سرکشیو کلا خبر دا اللہ رب العزت دیر آسانی و دی مخلوق تولی گرانه شوی زکا چه اللہ رب العزت وی و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون اللہ وی دیت دیوالو ندی مخیتم شاتم هر طرف ته ادي په غوږ کې دا سره باندې کړی دي ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا وهي الى الاذقان فهم مقمحون الله یما چولې دي په مړای کې او دي په سټونو کې زنجیرونه او داسې توقونه کیا تر زنی پوری پلن دی بس دی پاوی کدا سی ایغ نیغ دی و پریشان دی چی نصر چطولی شی و نصر کتکولی شی یعنی فکر نشی کولی دخپل زن پا حق کدا خیر دا سزن زیرون دی چی اللہ ہوئی او سدی والون دی چی اللہ ہوئی دی پا کرابان دی دا د دې دنیا د دې غلط معاشري او د دې غلط رسم او رواج او د دې غلطو نظریاتو زنجیرونه وي او قرآن داغی نا تعبیر ذرا کرده ده چکل وزیتا پیغمبرانو طرفنا دعوت ورکلشو چیخ القرآن شه راشه راشه ست راشه تعالو الى ما انزل الله و الى الرسول راشه دین خود اللہ پا کتاب کریم او دا پیغمبر پا پاکو احادیثو کی راشه راشه دی تراشه دا دین دی ناغی با جواب کداوی قالو حسبنا ما وجدنا علی آبانا او گورو تا دا زنزیرو نو چی دیئے تولیو دا سے اغیوی نازم اللہ پانا دخپل پلار نکا آغا نظریات دخپل پلار نکا آغا طریقی آغا رسم رواج آغا دسترونا و رواجونا آغا پوردی باس مانتا نوی خبری مکو آن از غیب آمرانی رکیو مانگا نمان استا خبر دا دیر گران کارو اغی دغی نظام نشخ لاسو لے سکتا پیغمبر نمخ کے ہو باپا دنیا کی تیار ہوا دین بنو بی دینی بوا مخلوق ربا ٹول پا دبائے طرف تروانو سکتا پیغمبر رنبے بیان بوم دغاو چکل بیوی چویاری گئے دا اللہ نا دی دا مطلبو چدا خپل طریقے پریدے دا خپل خود ساختہ دین پریدے دا تازو چی سجور کلی دا زاننا یا استازو مشرانو دا پریدے بس دا خاص دیل راغلے ما چدا دا اللہ خبرو منے پل طبیعت پریدے خپل خواہش پریدے پل رسم و رواج پریدے پل آغا مشران پریده چاگی تاوستا نور سو دنیا کی رئیستی دی خدا مکو ہے بس او دیر آسان خبر دا اللہ تاوستوی چی پریده عرص پریده صرف زمانم ما پریده زمان عبادت ما پریده زما حکم او زما قانون نو پریده نور هر څه پریده بس که ذکر کوي نو زمانم اخله لا اله الا الله و سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر و زما ډیر خیسته خیسته نمونه دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ نمونا دی او دا اللہ صفتونا دی دیر خیستا نو اغوائے پاغیز ار وقت استاسو جبل امدئی وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ او پریده اغا خلقو چلاوی زما پا نمونو کی دیر غٹا کجروی کلی دا دیر الوی غلطی کلی دا ولی زمان نمونو سره نور نمونو پیوان کلی دا دغی اللہ حکم کلو چیزا اپری دیکھا با استاسو دا پار دغا دین دے دغا استاسو ذکر دے دغا استاسو عبادت تے دغا استاسو فکر دے دغا استاسو طاعت تے بس نوری استاجت نشتا انبیاؤں پا خپل کلام کی دا سے اغیتا سنگا چی پا دعوت کی بیور توی دا سے پا خپل زندگی کی پا خپل عمل کی پا خپل عادت کی ورتداؤ خو زکر نبی علیہ السلام چی کل یو خبر کی قیمتی او ضروری نو داسه وسره وی چې والذی نفس محمد بیده والذی نفسی بیده زما قسمی په ذات چې زما روح دا په لاس کې وي دا سره پاره وي دا خو دې ته څه خاص ضرورت نه خدای خلق تا اورولا چې زه دا سویم نو تاسو موایه کنه ولی چې څنګه ما روح دا الله په لاس کې وي زما ژوند دا الله په اختیار کې وي نو تاسو هم دې کنه دې سره عزت کول چې نور سوګندونه پرې ده چې تاسو په کله په یو سوګند کا او کله بل سوګند کا پرې ده صرف د الله په نوم یې کوي دې کې دا تعظیم دې نو زه ذکر وخت دا وایم چې والذی نفسی بیده اللہ رب العزت وی نبی علیہ السلام عبادات من تجمکی و بیانی او غطوی تیلانکا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ چیز ما عرص دا اللہ دی کز ما جون دے و کز ما موت دے که زما بدنی عبادت ته او که زما مالی عبادت ته لله دا خوارس دا اللہ دی کنو وچه سنگا قرآن کرالو سنگا او تا بخپلو احادیث و مبارکاو کیوئی نوچه کلا موت رازی ناغا وقت کی امورتوئی چه ومحیا یا مماتی سمانا پیغمبر وی زما ز ژوند ټول وختونه ټول کلام ټول طریقې عادتونه هغه د الله دی او زمرګ هغه څنګه دی نو ام المؤمنین وی کله چې نبی علیہ السلام په داسې حالت کې و د موت په حالت کې و نو کو ته ویو چتا کړه وی به چې لا اله الا الله ان للموت سکرات دې تعلیم لپاره وی چې دا مرګون د دې مسلې لپاره دی زه به تر څا خطو پورې دا مسله کوم خلق ته نو کلمه به وی بیا به اور پسې وی چې ان للموت سکرات سمانا چې خلقو د مرګ چې کوم ډیر سختې دي زیم د ځان نه نشم لري کوله نو نور څوک دی مالک صرف الله دی اختیارات صرف هغه سره کوي لري کین لري بشي مجما سره د اختیار نشته زه د خپل ځان نه سخته نشم لري کوله نو بل څوک به سلري کیم نه خلق عقیده او ساتم چې خیر او شر نفع او نقصان دا صرف دا اللہ پا اختیار کیدیم دا دا دعوتو فاری طریقی سر اویل فاری طریقی سر نو مخلوق یا دا دین اخلاص ہو دا دین بچ کو چیدی دا اخپل پخوانی عدتونا او کارونا او رواجونا پریدی اٹول بی دینی وا اول خپاری کی ایمان نو زکه چې الله باندې اعتماد نو اعتماد په چا باندې او په مخلوق باندې او په بوتانو باندې او په قبرونو باندې او په پیرانو باندې او په شیطانانو باندې او ناول باندې بیا او دا وی چې دا اعتماد ختم کړي د اعتماد لایق صرف الله دی دا دا اللہ حق دے اور پسید بندیانو حق دے نپاغی کم چتا سکم دا زاننا طریقی جوڑی کری دی دستورنام جوڑ کری دی نا ظلم دے ظلم دے اللہ رب العزت چتا استا سوائی نا انصاف دے اغا عدل دے اغا دا مخلوق سرا خیر خواہی دا اغا مخلوق سرا ہم دردی دا اغا مخلوق باندی شفقت دے رضاو که خواه دین دغت و حبری چلی رب العزت ہوئی چه زمان تعظیم که بل چا باندې اعتماد مکوي بل چا باندې باروسه مکوي پیغمبر ته بار بار وی وتوکل علی الله فتوکل علی الله ای په الله باندې اعتماد کو الله به خیر کی دا هر څه وسم شي ادا مشکلات بلری شي او ته په الله باندې اعتماد کو نو دا غي اعتماد او دا په توکل کې پرخنو راغله او دا مونږ ته اوري وای یوتا اوري مونږ ته چې ورته مخلوق نه لاس اوچت کئ د مخلوق نه زړه اوچت کئ صرف په خالق باندې اعتماد وکئ دا لومبه مسله د دنیا کې ایمان دغه تویل شي اسلام دغه تویل شي د الله وحدانیت دغه تویل شي دا د انبیاو هر امت ته دا سبق چرا به بس دا وی وته کنه او دا قدو خبری بے کولی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوم اللہ یو گنے ستاسو دا پارا بغیر داغنا بل کارساز نشتا بل حاجت روان نشتا بل مالک دا نفع و دا نقصان نشتا بل مالک دا خیر و دا شر نشتا دا قدو خبری بے چا اللہ واخ لے الله قبول کین او مخلوق پری دے اغي سره په خپل ځای رابطه ساته چاغه مخلوق رابطه ده لیکن اغي سره رابطه د الوهیت م ساته کله ابراهيم عليه السلام په وخت کې د مخلوق اعتماد او بروسا پستورو باندیو بس خو شیطان دی خلق بسدو ککڑی نو پستورو کی و تدیر قسم آقسم نخری کڑیوی چدا ستوری سر ملک آبادی گی دی بل سر ملک خرابی گی دی بل سر پا دنیا کی مرضونا پیدا کی گی دی بل سر پا دنیا کی خلق مالداری گی دا دا غدا وقت دا خلق دا خیالو نوخا چهار سی بستورو کی منلیو وسم دیر خلق شتر پدی غذاب اختا دی خوا دا سر وی کتاب ترخ کی نیولی ایو تا بو استا تعلیو گورم بل تا بو استا تعلیو ویخ پل تعلیو گورا پل لی قتل دی دا مخلوق آگوری پا اوستا پا خپل زان علم نشتا ابراهيم عليه السلام هغه سره په دې کې باسو کو ډېر په صحیح انداز کې ډېر په نرمه لهجه کې ناس دې او ستوري ولې د ناغي ته وی چې هاذا ربي تاو چې ما ته وای کنه چې زمونږ مرګره شه استادو مرګرتیا په دې کې حکم چې دې ستوري ته خپل رب وایما ناغیوی چیره دی خلو رو مونگ ترانی دیکی که نا نوگوک بیو تکی خودو چی ده خود مونگ خبر سن سومن اللہ نوکل جستور اپریوت فلما فلا قال لا احب الافلین ابراهیم علیہ السلام ویزخو ددی پریوتن کو سرم حبت نساتم کستوره کار سوک دے پریوزی ویو ذل کنا پریوتونا خو نبچ کی گی ہمیشہ ابدی و سرمدی خویو اللہ دے مخلوق قطول حالکن حالکن فنا کی گی ختمی گی دا اسو مطلبو دا غدا مطلبو چی دا ستوره دا سرادو منمنا نا ستوره خو منی اخو اللہ رب العزت بار باروی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ ما خو دا اسمان دا دنیا پستورو خیستا کرده ما خو دا ستوری دا شیطانان دا پارا گولے مقرر کرده غشی دی ویشته وشي په نستوري خو به مانو او صفاتونم چې دا د الله د طرف نه زینت د اسمان دی دا د الله طرف نه عذاب د شیطان دی دا د مخلوق د پاره د هدایت اسباب دي چې لارې په مومي او بیا خاص کر سمندري سفر او ټول د ستورو په بنیاد باندې دي ناغولی وی چه لا احب الافلین نده مطلب ده چه ده خدای توب اثر پکی نمانم انور محبت خود و سرشتا ده ده اللہ مخلوق ده زمان ده فیدی ده پار دی ده زبار مخلوق سر پا خپل خپل ده محبت ساتی که مورا اپلار دی که رون اخوین دی او که ده سی مشران دی که استازان دی تولو سر پا خپل ده محبت ساتی خدا خدای توب خونا کنا چه ده کارساز ده ده حاجت روا ده اره یول وقت پلق پل مقام او زیور که منبیاء و مخلوق تا ده خبری کروی دوا چه ده اللہ عظمت کوئے ده اللہ قدر کوئے ده اللہ بندگی کوئے او مخلوق بانده رحم کوئے او شفقت کوئے نو چکم پیغمبران نمخ کی پدی دنیا کی پدی خلقو کی سو اغا رحم نو اغا ظلمو اغا انتہائی زیادتو پیغمبران رالو خلقو تے طریقو خوا چدی مخلوق کڑیر دیدا سے چلاوی چدی باندے رحم کوئے دی سر تعاون کوئے دی سر امداد کوئے پدی و تاسول اللہ دیر لولی برتبی او درجی درکی نبی علیہ السلام یو مقام کی دی یتیم پسر باندی لاس راک کو اویوی چی انا و کافل الیتیمی فی الجنت ها کزا زو او غا بندہ چی دی یتیم خیالی ساتلی من با جنت کی دوار داس یو زیون دا سور عملو چې ول الله دور مقام ورکو چې پیغمبر سره مرګره کې په جنت کې دا غوږ یتیم خیال ساتلو په یتیم یې رحم کړو دی یتیم د مال حفاظت کړو یتیم یې د ظلم نه بچ کړو یتیم له ځکنو ور کړی څومره تعلیمات او هدایت چې پیغمبر دی په دې باب کې نا غدا مونږ ته چوگر خیال کوئے او بیویلیو چی او دری تن دی چی اغی کل دعاو کی نو لیس بینا و بین اللہ حجاب دا غی دعا گانو دا اللہ پمین کی پردنشتا اگر داری قبلی گی نویلیو چی او دا مظلوم دعا چی مظلوم کل چغا کڑا خلیواز کڑا خپل رب تا او خامخا قبلی گی بل دا مورو پلار دعا دا خپل اولاد دا پارا لیس بین آو بین اللہ حجاب بل دیو بند دعا دا خپل غائب رور دا پارا چی نشتا پا مقابانی پا کلی کی دے پا عربو کی دے پا بلزے کی دے او دید آغا دا پار دعا غالی نو لیسا بین آو بین اللہ حجاب او دارق قبلی گی ولی مخلوق سر خیر خواہی دا مخلوق سر شفقت تے مخلوق سر حمدردی دا نو دا سمرا چی پیغمبر پاکو در رد در رسم و در بیدت تپارکم حدیث ویلی دی اگی کم دا حبرو چی پا دی رواج کی او پا دی بیدت کی ظلم دی پا بنده بانده ظلم دی پا مخلوق بانده او پا سنت کی رحم دی پا آغا بانده شفقت دی پا آغا بانده نو که آغا رحم دا آغا بانده پا دی دنیا کی او که آغا رحم پا آغا بانده دا آخرت پا آغا مشکلاتو کی ذکر داویلیو امت تا چی اسرعو بالجنازتی چستاسو یا ورور مسلمان وفات شي اساروه ایما دا د سره ظلم دی ولی و سره ظلم کوي دا غا تلوار دا اغا چیغی وی چی ما ورسوه خپل زیتا ما ورسوه زما الله زما په انتظار دی نما می ساروه ما ورسوه او دی دل تیخی کنا پلانه نظر آغلی پلانه نظر آغلی سمر ظلم دی اپی غمبر وی اسرعو اسرعو دا جنازه پولی پولی آلی کی گی زکا وقت نشتا کنا کار دا تلوار دی ناغی که اڈو روکو سجدو نلر و بس پولاری باندې دعای ته جوړ کړل دا ځکه چې نو ګوره څومره لوی ظلم دی چې نبی علیہ السلام یو سوی ازمنو تاسو ریواج دا دی چې نه یبه شپه په قربان دی چې بختور شي او پلانې راشي او ډینګې راشي دا یو او بیا ویلی وا مخلقتا چې اسنعو لآل جعفر طعاما فَإِنَّهُمْ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ ده حضرت جعفر وفات شئو نبی علیہ السلام ویداغذ دی کور دو پار تاسو انتظامو کئے زکا غی باندی داسی او کار راغلی چی غی دغی نمشغول اکلی دی نا غی اخلی پا اخلی تا مپری دی یو غم پر راغلی بل پی جوڑا وی تاسو انتظامو کئے هر کور دی یو ډوډۍ او یو پلیټ سالن ځان سره ووسیم دا د خپل رور مسلمان سره غم راضی ده همدردی ده اسلام دا وی پیغمبر دا وی او زمونږ زنجیرونه سوې مونږ ته زنجیرونه پراته یخلای ته زنجیرونه خوشپوته پراته هغه دا وی چې نه سودا وکې چاولی راوڑے تیمان راوڑے اوس کی راوڑے چواری راوڑے کوپری راوڑے چما خام یہ درونشی اگر اجزان باندی گورا دا پی کم غم راوڑے داغی چاولو تاو داغی دی سون تساجت تے داو دی زان لراوڑی کنا زن لو تا بیان ناستی او دری ما خاما و خوزیتی نا اکور سوال جواب کلی چی مال غم مکوین زمان دا پار غم شوی دی یا خدا تو دا پخوا دا غسون دا حال لخوا اگا بازو کلو که چی اغیی تلا قرآن ندر رسید لخوا دیر زیونی چی قرآن رو تا ندر رسید لی که مردان دی که شا باز گره دا که سرچی نتو بیان دی که گیدل گمبت دی دا خلق اغاس دا کفر پا تیار کی پراتا دے اغا زال رسمنا رواجو ندی اغا غمو ندی او اغا خلیو بدی چی پا گسو کی بئیگی اغا ما خامونا واسلو اختی و خجمی دی ندی رسید دلی قرآن چی نی رسید دلی کنا رنا نرازی دا یو رنا دا چی اللہ وی فامنو باللہ و رسولی والنور اللذی انزلنا دا خو نور دی چی من نازل کرده نو هدایت پیغمبر دادی چې اسنعو تاسو ولې تنظیم کوي هغه دغه تم پرې ده سبب تاسو باندې راشناری بدل تنظیم کوي نو اسلامی طریقه دې ته ویل شي همدردی دې ته ویل شي خیر خوای او شفقت په مخلوق باندې او چې تا داسې کار وکړو چې ځان دې کار وکړو بورې دې راوړي بیا چې کله وخشي نو پړ پړ وا پاغه پس راځي چې دا تا باندې زوره قرض راغلی دا توبه توبه نو مونږ ته پته ده چې ډیرو اجزانو بګي خپل لیکه غاڼه کړی دی او چا خرڅ کړی دی ډیرو بګي خپل لنګي غاګانې او میخي ور کړی دی چې نور سنې کنه بابا باندې خرچه شوی ده کنه دې د قبر ډوډه ده او دا بګي لا بل واخا د خدای رضا لپاره سوکار نکړي دغه یو قبر هغه پکې ام د دنیا لپاره شو انو مون اولی کلی شو چې بیا دی را بللی شي کنه نو کار خبر را چې دین ستوي او رواج ستوي رواج مخلوق د دین نه داسې محرومه کړی دی، داسې بند کړی دی چې هغه نشي پر اوسګارې دی، نشي راتلی کنه. هغوی دا کارونه پرېښودی شوي زموږ غمونه او خادی سپکی وی د جړا نه خلق منی کو دیو سړی وړ روانېږي ادیب او توی چې ها جاړی ونه غم خو په جړا درنېږي ا د خازین هغه ټولر سر ډنګه ډونګه او هر څه ختم کړو غانی مانی او مجلسونه او غیر څه ختم کړو د وازنې وی غم جوړ کو دا وی مونږ جوړ کو کله پیغمبر دا سویلی دی هغه وازنو کړي هغه خو لس شلو هوا دونه کړي وو هغه څنګه کړي وو ابو بکر کړي او عمر کړي او عثمان او علی رضی الله عنهم ټول صحابه وکړو کنه نو یې کدا سیدو نو هغه کې د بالغانو ته د دې خبرې اجازه نه هغه ماشومان چې باغی حق نشته دی الله هغه ته د مانزه او د روزي حکم نشته دی نری بچ ترا جمع شو د پتیلی سر به راوسته ټنګاو به باغی کوم نبی علیہ السلام ملاستو ساری پٹکڑے ہوکا نا ابو بکر رائے اوی کاتوی افی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شمانتے غصہ اکڑا چیز نبی علیہ السلام پکور کم ٹنگا ٹنگا جوڑ کری نبی علیہ السلام ورطاوی چی ابو بکر داد دید آختر روز دا ما شمان دی لگی آئی دان باشو مداشد آغین دور شی جوړ شو چې موسیقی تی نجوڑ شو ما شمان کم دی بالغان لیلیس او آغین لگیاری پلا ہو لائب کے او چود آگست مناوی دا آغین دا مطلب ای خدایت ہوگا دی خلق و بدین پورا دیر ٹوکی اکڑے او دی پتا با قیامت کی لگی خوا دا انبیاء و دین دیر اسانو چه خلق دا لانو یری گئے او زمان تابداریو کے زده تا ده غم طریقه هم خیمه و ده خاده هم ده تخیمه ده ماشوم ده سنت و ده خطنی هم ده تخیمه ده ده حقیقی هم ده تخیمه ده ده کویدنی و ده رشتی هم ده تخیمه و ده ده ولیمی هم ده تخیمه پولی خولی دی کنه چه ده سکاوه کنه او ده ده موت هم ده تخیمه نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبرو وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ اے خلق و قبر سرا دا ظلمون مکوئے پخوئے ایما لکل پی مکوئے عبادے پی مکوئے گمبت پی مجوڑوئے چار دیوالی پی مجوڑوئے او کینے و تما چدا دخدے ولی دے جنڈا پی ادرولا ارازے خلق جسم را ضرورت اندے بے کئی او ستا دکان بچلیگی این یکتبا این یقعد آلی مکوائی مکوائی هر خبر بیان کردی هر خبر بیان کردی انا دمونگا رسم و رواج دواسی دی چه مونگ بانده ده قرآن و سنت خبر بدلگی ده توحید و سنت ده پیغمبر خبر پر مونگ بدلگی او اخبر رسم و رواج اگه تخوایو پا اگه خوشالیو او اگه تخلق لدعوت مرکو را بلوی امو او کسوک پو دی او دلال رسول دلالی نخبر دی ناغیم غگ نشی کولی یارا بس خلق پی بد گرنی نو زن تسل مشکلات جوڑو ویزا خطبا جواب ورکولی شی اللہ لنخوا او دی بتا قیامت کی خلاصولی شی چی اللہ دیونی سی چی تا دا علم سلک کلیو تا دا آیاتونا دا حدیث سلس دکلیو چ خلق دنه دې خبره جزان په تیار کې دي د ډیوې د کونې لاندې تیار ده چراغ تل اندیرا هغه دا دی ښا چراغ ناس دي خو لیکن خو نبی ارته کوي ولې دې نه خبر دې د سنت او بدعت نه معلوم خو بس د دې وجه نه یاري د وجه نه چې بیا براته ما حول خراب شي هنګامه به جوړ شي او بس کار به خراب شي نو موږ وېدا غزاریه ده نو اویزان ده غزاریه ګرځول ده الله رب العزت توفیق راکې چې عمل په سنت د نبی باندې وکړو او الله موږ دې رسول او رواجو نخلاص کې چې زموږ ژوند ته تباہ او برباد کړ. واخر دعوانا.